بسم الله الرحمن الرحيم اللہ تعالی جے نالے سان شروع کریاں تو جیکو نہایت مہربان باجارو آہے يسبح لله ما في السماوات وما في الارض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللہ تعالی جی پاکائی بیان کرے رہیوں آہن اوے شیوں جیکے آسمانن ایں زمینن میں آہن انہی جو ملک آہے ऐं उन जी तारीफ़ आहे ऐं उहो हर शइ ते कुदरत रखंदड़ आहे هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير उहो ई आहे जंहिं तव्हांखे पैदा कयो उहो के तव्हां मां काफ़र आहिनि ऐं के तव्हां मां मोमिन आहिनि ऐं अलाह ताला तव्हांजा अमल ॾिसंदड़ आहे خلق السماوات والارض بالحق وصوركم فاحسن صوركم واليه المصير انيه آسمانن ۽ زمينن کي وڏي حڪمت سان پيدا ڪيو ۽ توهان جون صورتون بنايو او توهان جون تمام سهڻيون صورتون بنايو ۽ انهي ڏانهن موٽڻ آهي يعلم ما في السماوات والارض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور وہ جانے تو انہی کے جو آسمانن ۽ زمینن میں آهي ۽ وہ جانے تو جو توهان لکايو ٿا ۽ جو توهان ظاهر ڪريو ٿا ۽ الله تعالى دلن جو ڳالهيون ڄاڻندڙ آهي الم ياتيكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب اليم چا توهان کي انن ماڻهن جي خبر نہ پہتی جن تواں کان اگ میں کفر کیو وہ انن پنجے کئی جو ببال چکھیو ائی انن لائے دردناک عذاب ہے ذالک بانه كانت تاتيهم رسلهم بالبينات فقالوا ابشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد یو انہی سببا جو بے شک انہن وٹ سندن پیغمبر دلیلن سان پہتا وہ انہن چیو چھا یہ مانو اساں کے ہدایت دیندا وہ اوہے کافر تھیا ایں اوہے پھریا اللہ تعالی انہن کھاں بے نیازی کئی ایں اللہ تعالی بے نیاز فرائل آہے زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير کافرن چيو ته ايه هرگز نه اٿاريا ويندا رسول ربي توهان فرمايو ها مونکي مونجي رب جو قسم آهي ته توهان ضرور اٿاريا ويندا ان کان پوءِ توهان کي توهان جي عملن جي خبر ڏني ويندي ۽ اهو الله تعالى لاءِ آسان آهي فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي انزلنا والله بما تعملون خبير پوءِ توهان الله ۽ ان جي رسول تي ايمان آڻيو ۽ انهي نور يعني قرآن كريم تي جيڪو اسان نازل ڪيو آهي ۽ الله تعالى توهان جي عملن کان باخبر آهي يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم उहो क़यामत जे ॾींहुं तव्हां सभिनी खे जमा कंदो ऐं उहो ॾींहुं काफ़रनि ऐं गुनाहगारनि लाइ नुसरत जो ॾींहुं हूंदो ऐं जेको माण्हू अल्लाह ताला ते ईमान रखे थो ऐं अमल सालेह करे थो अल्लाह ताला उन ई तां उन जा कयल गुनाह मेटराए छॾे थो ऐं उनखे बाग़नि में दाख़िल करे थो जिन जे हेठां नहरूं वहनि थियूं इहे हमेशह हमेशह इन ई में हूंदा عظیم کامیابی آهي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ऐं जिन माण्हुनि कुफ़ुर कयो ऐं असांजी आयतुनि खे कूड़ो सम्झो उहे जहनमी आहिनि, उहे हमेशह हमेशह उन ई में रहंदा, ऐं इहा मोटण जी तमामु ख़राब जाइ आहे। أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم نتي پوچے کا مصیبت مگر اللہ جی اجازت سان جے کو مانو اللہ تے ایمان آنے تو اللہ تعالی ان جی دل کے ہدایت دے تو اللہ تعالی ہر شے کے جاندر آئے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَإِنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ اي توهان الله تعالى جي فرمانبرداري ڪريو اي توهان رسول ربي جي فرمانبرداري ڪريو پوءِ جيڪڏهن توهان منهن موڙيو پوءِ اسان جي رسولن تي فقط صاف تبليغ ڪرڻ آهي الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله آهي نائكو معبود مگر اهو الله تعالى تي مؤمنن کي توکل ڪرڻ گهرجي يا ايها الذين امنوا ان من ازواجكم واولادكم عدوا لكم فاحذروهم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اے مومنو بے شک تمہاں جو کے گھر واریوں ائیں کے تمہاں جا اولاد تمہاں لائے دشمن آہن او تمہاں انہن کھاں محتاط رہو ائیں جے کرے تمہاں معاف کندا ائیں تمہاں درگزر کندا ائیں تمہاں بخش کندا او بے شک اللہ تعالی بخشیندڑ باجھارو آہے انما اموالكم واولادكم فتنه والله عنده اجر عظيم تواں جا مال ۽ تواں جا اولاد تواں لاءِ آزمائش آهن ۽ الله تعالى وٽ هي اجر عظيم آهي فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسكم ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون پوءِ توهان الله کان ڏجو جيترو توهان کان پهچي سگهي ۽ توهان نصيحت ٻڌو ۽ توهان حڪم مڃيو ۽ توهان ضروري خرچ ڪريو اهو توهان لاءِ بهتر آهي ۽ جيڪو ماڻهو نفس جي حرص کان بچو هو اهي ئي نجات وارا آهن إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم جيڪر توهان الله جي راه ۾ ثواب جي اميد سان خرچ ڪندا ته اهو ان کي توهان لاءِ وڌائيندو ۽ اهو توهان کي بخش ڪندو ۽ الله شڪر قبول ڪندڙ گردبار آهي عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم هو غيب ۽ حاضر کي ڄاڻندڙ غالب حڪمت وارو آهي